بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان تري 26 من شهر الله المحرم مواكب في موجة من 40 موجة كتف درس كتاب مختصر صحيح مسلم الإمام عبد العظيم بن عبد القوي أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى تندليا كتاب الإيمان باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة الفكية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبقى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه aeleza tukio lililotokea wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kuudan haula rasulillah sallallahu alayhi wasallam aina hufuhu ala janibi rubama min amami kal halqa tulikuwa tumemzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam maana amekaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa kulia upande wa kushoto mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katikati yao maana Abu Bakr wa Umar fi nafarin an-nafar al-jamaa min ar-rijal dun al-ashara kikundi cha wanaume ambao ni chini ya 10 huitwa nafar. Kwa hiyo alikuwa pamoja na Abu Bakar na Umar na wengine. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min baini adhhurina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka baina yetu. فأبطى علينا أي تأخر وطال انتظاره نتوم صلى الله عليه وسلم كتشليه وكرودي وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وخشينا أن يقتطع دوننا أي أن يحال بيننا وبينه. Tukaogopea sije tukazuidiwa baina yetu na Mtume sallam, na maana yake ni kulisije likampata jambo baya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa na maadui katika kila upande, sije akauawa akashikwa na makafiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa masahaba ikawajia hofu ya jambo hilo. Qala wa fazi'na ay asabana ar-raw'. Tukapatwa na hofu. Kwa ikawa wakimbilia katika kutaka kujua ni jambo gani lililomzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafika, amechelewa. Faqumna أي تركنا ما كنا فيه وخرجنا لطلبه والبحث عنه. تكواجه يليوت تلقوا ناو تكتوكا كنكم تفوتا متومة صلى الله عليه وسلم كل يليكم. أبو هريرة رضي الله عنه سيما فكنت أول من فزع أي أسبق من خاف عليه وأقام أو وقام لإعانته وإغاثته. mimi nikawa ndio wa kwanza aliyemwogopea zaidi nikakimbilia katika kutaka kumsaidia Mtume sallam ikiwa kumetokea jambo. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم. nikatoka kumtafuta Mtume صلى الله عليه وسلم. حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. حتى أتيت حائطا أي بستانا. نكاجا مباكا كتكا بستاني لبنى موجة كتكا أنصار أو لواتو كتكا أنصار كتكا كبيلة لبني النجار. نبني النجار نواجه مبزاك يمتوم صلى الله عليه وسلم صمم ماياك يمتوم صلى الله عليه وسلم بنو النجار. قال فدرت به هل أجد له بابا أي التففت حوله لأجد منفذا لأدخل. نكوان زنقك katika ile bustani nipate angalau mlango niingie ndani kamtizame Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ndani. Falam ajid, sikupata mlango uliokuwa wazi. Fa idha rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijatin war rabi'ul jadwal. Qala fahtafaztu kama yahtafizu tha'lab. فإذا ربيع، الربيع النهر الصغير، نمتو ندوغو ويتو ربيع، يدخل في جوف حائط يجري داخل بستان، ونمتو ندوغو كننجية وبيتا وانجية كتكا ديل بستان، من بئر خارجة أي أن البئر ليست من داخل البستان وإنما هي من خارجه. كسيما كلكو أنجي يلي ماجي يكي مغيكا كفان ينفان ومتو أمبا وانجي أنداني يلي لشامبا أو للي بستان. أبو هريرة رضي الله عنه سيما فاحتفزت كما يحتفز الثعلب أي تضاممت ليسعني المدخل. نكجي كون جايذي إلي نيوزي كوبيتا كتك إلي توندو إنو بيتا يلي ماجي. Kwa hivyo akaingia. Fadakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akaingia na Mtume sallam alikuwa yuko ndani ya lile bustani. Faqala Mtume sallam, akamwambia Abu Huraira, yani huyo aliingia ni Abu Huraira. Faqultu na'am ya rasulallah, ni mimi Abu Huraira ya rasulallah. Qala ma sha'nuka, أي ما حالك في دخولك علي هذا المحل كنا نيني ومننجلي هابا كنا كيتو جاني كنا كيتو لابدك متوكيا قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا ulikuwa pamoja na sisi ukasimama ukaondoka ukachelewa fakhashina an tuqtata dunana fafazi'na fakuntu awwala man fazi'a tukaogopea nisije jambo likakupata baya watu wote wakasimama kwa hofu kutafuta mimi nikawa ni wa kwanza kutangulia katika kutafuta nikakupata fa ataitu hadha alha'it فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي nikatangulia mimi nikajikunja kama mfano wa mbweha nikaingia katika ile tundu kwa nini kumtafuta mtume sallam na watu wote wako nyuma yangu huko wa haula inas min warai ay nafar alladhina kanu ma'an nabiy sallam faqama anhum wa akhadhu fi talabihi kile kikundi ambacho alikuwa nacho mtume sallam pia wazunguka wamtafuta mtume SAW. Faqala ya Aba Huraira wa atani na alayhi. Akamwambia ewe Aba Huraira, kisha akampa mtume SAW, akatoa viatu vyake viwili akampa. Qala idhhab bin alayhi hatayn, nenda na viatu vyangu hivi viwili. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يوتي أتكيك تنناي. فمن لقيته وراء من وراء هذا الحائط يوتي أتكيم باتا إنجي يهلي بستاني أمرتكم لنياكي يشهد أن لا إله إلا الله أشهد لي شهادة حقي يكوى هبانا أبسايك وبدي وكو حقي سبكوى الله سبحانه وتعالى مستيقنا بها قلبه نهابني كتلي أمكاز شرط من شروط كلمة التوحيد شرط كما شرط يتوحيد أو أن يقيني نللتمك لك أن لتمك لشهادة فبشره بالجنة أي من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة مبشرية بيب بمعنى يوتي أن بيهي تكون الصفة ياكي وأتمك لا إله إلا الله أكي ونيقين أن يمويواكي هنا شاكا بس هو مبشرية بيب يعني كتكواتو وبيبوني أكي ونصفه أبو هريرة رضي الله عنه وكتكوا في لفياتو كتوك فكان أول من لقيت أو عفوا أول من لقيت عمر أبو هريرة رضي الله عنه وسمع وكوانزا أم بين ليكابيلينا ناي إنجي بستاني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة إذ فياتو فيلو من فيبيبا فيانيني ونم بيبا فياتو فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فيلين فياتو في أمتوم صلى الله عليه وسلم بعثني بهما أمتوم صلى الله عليه وسلم أمني تومنا فياتو فيلي من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة نكي كتانا نيوتي أفرايا أبو هريرة أنا فراها nikikutana na yeyote nje ya ile bustani nimeambiwa nimbashirie pepo maadamu asema la ilaha illallah akiwa na yaqini ndani ya moyo wake nimbashirie pepo. Qala fa daraba Umar bi yadihi baina fadiyya. Umar Khattab aliposikia maneno yale akanipiga kwa mkono wake katika kifua changu, na Umar alikuwa na nguvu kampiga kwenye kifua. Fakharartu liisti, nikaangukia makalio yangu nyuma bu chini kaka. kofi moja tu amepigwa hivi kwenye kifua, akaanguka kwa nyuma akakaa chini. Qala faqala irji' ya Aba Huraira, rejea kule ulikotoka ewe Aba Huraira, usiende mahali, rudi kule ulikotoka. Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faajhashtu buka'an warakibani Umaru faidha huwa ala athari, nikarejea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faajhashtu buka'an, al-ijhash huwa an yafza' al-insan ila ghayrihi wa huwa mutaghayyir al-wajh mutahayyi' lil-buka wa lam yabki ba'du. Al-ijhash ni kule mtu kurudi kwa mtu, kukimbilia kwa mtu mbio, huku yataka kulia, hajaanza kulia lakini yataka kulia na mtu mzima. Warakibani Umar ay tabi'ani wa masha khalfi yalhaquni ila ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na Umar yonifuata nyuma mbio mbio ahakikishe kuwa nimefika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha huwa ala athari, idha huna alfujaiya yani tahamaki, namuona Umar bado yuko nyuma yangu anifuata. Faqala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam malaka ya Aba Huraira, Tum salam amwambia Aba Huraira, kunani tena Aba Huraira, ay shay'in ghayyara halaka min alhal allati kharajta min indi wa anta alayha min as-surur walbahja ba'da wusulika ilayya, ulikuwa na furaha ulivoniona, ulikuwa na raha, umebeba bishara nzuri waipeleka kwa watu, mbona umerudi umbadilika hali yako? Qultu laqitu Umara fa akhbartuhu billadhi ba'athtani bihi فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. Akamwambia huko nje nilikutana na Umar, nikampa habari ulizonituma nazo, akanipiga kofi kwenye kifua mpaka nikaangukia makalio yangu nyuma. قال ارجع, akaniambia rudi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, hiyo bishara usipeleke mahali, rudi tena. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تم وسلم وكم يا عمر ما حملك على ما فعلت. تم وسلم كم تزام عمر كم يا ما حملك على ما فعلت, أي أي شيء يا عمر دفعك وجعلك تمنع أبا هريرة من التبليغ حتى أدى ذلك إلى ضربه. Kitu gani ewe Umar kimekupelekea wewe kumzuia Abu Huraira kufikisha jambo ambalo mimi ndo nimemtuma mpaka ukafikia kumpiga Abu Huraira radhiyallahu anhu? Qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, Umar amwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ay anta yani mafti bi abi wa ummi, nawatoa baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ya Rasulullah. Na hii walikuwa masahaba wakimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, kumuonyesha namna walivyokuwa wakimpenda Mtume صلى الله عليه وسلم. Kisha akamwambia aba'athta Aba Hurairah bin alayka man laqiya yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu asharahu bil janna, kweli umemtuma Aba Hurairah na viatu vyako, akikutana na yoyote anayetamka la ilaha illa Allah akiwa na yaqini ndani ya moyo wake ambashirie pepo. Qala na'am ay ba'athtuhu bidhalika, ni kweli nimemtuma Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa jambo hilo. Qala fala taf'al, qala Umar li rasulillah sallam la taf'al dhalika ya Rasulullah, usifanye hivyo ya Rasulullah. Fa inni akhsha an yattakila an-nas 'alayha فخلهم يعملون. عمر رضي الله عنه وسيما ميمي ناوغوبيا إسيجي واتو وكي تجميا هيو بشارة وكواجا كفانيا عمالي. فخلهم يعملون, اتركهم يعملون سائر الأعمال الصالحة, وواجا ويندلي كفانيا عمل إسيجي وككا وكواجا كفانيا عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم ikiwa ni hivyo basi waache. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akaona ikiwa bishara hii itapelekea wao kuiegemea hii bishara na kuacha kufanya amal, fatrukhum wala tubashirhum likay yastakthiru min al-a'mal as-salihah, wawache usiwabashiria ili wakithirishe kufanya amali njema kwa wingi. Kwa hiyo akamzuia Abu Huraira radhiallahu anhu kuendelea kuwabashiria watu jambo kama hili. Hii hadithi ina fawaid nyingi sana ndani yake. Miongoni mwa faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsanu nnasi ishratan ma'a ashabihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora wa watu wanaotangamana na wenzake. Tizama namna alivyokuwa akitangamana na masahaba wake, yajlisu ma'ahum wa yatahaddathu ilayhim wa ya'kulu ma'ahum la yattakhidhu dunahum bawabin, faqad kana sallallahu alayhi wa sallam khuluquhu al-Qur'an, faqad kana khuluquhu sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an. Hukaa pamoja na masahaba wake, akawazungumzisha, hula pamoja na wao, hakuweka watu kuwazuia wasiweze kumfikia yeye. Ilikuwa tabia yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Qur'an, na hili jambo liko wazi hapa katika hadithi hii kama alivyoeleza Abu Huraira mwanzo, kuwa walikuwa wamekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika katika fawaid, shiddatu mahabbati as-sahaba lir-rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa lil-ilm idh kanu mulazimin lahu fi hillihi wa tirhalihi, mahabba makubwa waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika kupenda ilmu. Masahaba walikuwa wakipenda sana ilmu kwa sababu walikuwa wakilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akiwa Madina katika hali yake ya kawaida, akiwa katika safari, wakilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakichukua ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ndiyo maana wakafikia kiwango walichofikia katika ilmu bila takalluf, na ilmu waliyochukua na kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa wakiitekeleza katika maisha yao. Yaani maisha yao wanavyoishi, waishi kulingana na mafunzo waliyochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jambo ambalo leo wallahi kuna matatizo makubwa sana. Wengi katika Waislamu wameshiba kutokamana na kutafuta ilmu ya kisheria. Yasikitisha sana. Na wewe hili jambo ukitaka kulifahamu, chukulia mfano, unaweza kutizama katika vikao vya ilmu, ni wangapi katika kwa mfano wanaosali misikitini wanapupa ya kutafuta ilmu inayosomeshwa ndani ya misikiti. Alafu utizame madaris zetu, madaris za Kiislamu, uangalie namna watoto wanavyokuwa. Wallahi urabbi, waweza kusikia mambo ya ukasikitika. Hivi mweza kuamini mzazi pengine mtoto wake asoma shule ambayo tamu moja ya miezi miwili ama mitatu aweza kulipa pesa nyingi sana, ghali sana, na yule yule mtoto wakati anapokwenda madrasa nguo yake imechanika chanika. Yaani wakati anaenda madrasa, kama ni mtoto wa kike, ile hijabu anayoivaa kichwani ile imeraruka raruka, na anapokuja pengine hata uso hajaosha. Lakini sio hivyo anavuamka ikifika siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Juma, ikifika Jumamosi na Jumapili kwa mfano ndio asubuhi huenda madrasa. Tizama ile hali yake anaoamkia nayo na kupelekwa nao madrasa. Utajua ile hirsi watu walionayo juu ya ilmu ya sheria. Kwa watu hawajali wala hawana habari. Amesoma mtoto wake dini yake, hakusoma, mtu hataki kujua. Na haya ni makosa makubwa sana. Athari yake watu watakuja kuiona baadaye. Na naogopa ile athari yake uje uione wakati ambao itakuwa umechelewa sana. Ingawa hakuna wakati mtu amechelewa katika kuisoma dini yake. Masahaba walisilimu wakiwa watu wazima. Na wakatafuta ilmu na wakawa wanaovioni wakubwa. Lakini ile hali ya lal mubala, watu kutojali, imekithiri sana. Mashtaka yamekuwa mengi katika madaris ya Kiislamu. Imekuwa leo madaris ya Kiislamu yani ndio sehemu za kudharauliwa kabisa, hazina maana kabisa. Wallahu almusta'an. Lakini tizama masahaba walivyokuwa na hirs na pupa katika kutafuta ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika fawaid julusul alim li ashabihi wan nas yuallimuhum, mwana wa chuoni kukaa na watu, kukaa na wanafunzi kuwafundisha ilmu. Mtume sallam alikuwa akikaa na masahaba wake akiwafundisha ilmu. كذلك فتبت فائدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو هريرة كتكهي حديثي أسمع: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر. تزام هكو تجيوتي سمع تلك وفموجا أبو بكر نعمر كشانديو في نفر. Walikuwa na ihtimam na Abu Bakar na Umar, na wakitambua fadhila walizonazo hawa watu wawili, Abu Bakar na Umar. Lakini leo rafidha alayhim min Allah ma yastahiqun, wameweka kuwa katika mambo makubwa ya ibada yao ni kumkufurisha Abu Bakar na Umar, na kuwa hawa wamirtadi, ni makafiri, si waislamu na kadha, madhalim na kila aina ya tuhuma mbovu za uongo wanasibishia. Lakini sivyo ilivyotambulika baina ya masahaba. Masahaba walikuwa wakiwatambua kuwa hawa ndio miongoni mwa watu bora kabisa katika huu umma baada ya Mtume Muhammad sallam, afuata Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kisha Umar Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Kadhalika katika fawaid hirsu sahaba radhiyallahu anhum albaligh wa shiddatu khawfihim ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yusibahu ayu adhan kana. Masahaba walikuwa na pupa sana na walikuwa wakimwogopea sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lisije jambo baya likampata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama, ametoka amechelewa kidogo, wote wamezunguka wamtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko wapi. Na hii yatokamana na kumpenda kwao sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika fawaid bayanu shartin min shuruti kalimati at-tauhid, tubainishiwa shart katika masharti ya kalimati tawhid la ilaha illallah, wa huwa al-yaqin al-munafi lishak. Sharti la yaqin, kinyume chake ni mtu kuwa na shaka. Kwa mtu akiwa na yaqin na kalimati tawhid la ilaha illallah, basi ile sharti analo. Kadhalika katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii, anna al-iman al-munji huwa ma wafaqa qawluhu i'tiqadahu, imani itakayomuokoa mtu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambayo matamshi yameafikiana na itikadi yake. Bi maana asiwe atamka peke yake, lazima ndani ya moyo pia awe na nini, na yaqeen. Haya mambo mawili lazima yafikiane ili ile imani yako iwe ni sababu ya wewe kuokoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika fawaid, imsak an nashri baadhi almasail alilmiya an alamma makhafata almafsada walittikal, kuzuia kutoeneza baadhi ya masail ya kiilmu kwa watu wa kawaida kwa kuchelea isije ikawa ni sababu ya kuleta uharibifu na watu kutegemea katika bishara kama hiyo. Kama mfano wa hii hadithi, wakati mwingine ni aula jambo fulani la ilmu uwe hutalieneza, na hili yatakikana yule anayefundisha awe ajua kuchunga maslah au masalih na mafasid, ajue ni wakati gani atakikana jambo fulani alizungumze na wakati gani hatakikana alizungumze. Lakini leo tuishi katika asri ya mijitu haifahamu, hata katika baadhi ya wanaojinasibisha na sunna, ukamwona mtu azungumza kitu si mahala pake pale, ikasababisha balaa katika da'wa kwa sababu ya kutofahamu jambo kama hili. Sasa hivi wewe waona kuwa kwa mfano unapupa sana wewe kuliko Umar Khattab radhiyallahu anhu aliyemzuia Abu Huraira radhiyallahu anhu arda kufikisha bishara ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ameitoa, akarudi kwa Mtume, ya Rasulullah, usiwafikishie hilo jambo, isije wakalitegemea hili wakawacha amala hawa. Asatizama alivyopima maslah au masalih Umar Khattab radhiyallahu anhu arda, kuna hapa maslah ni kuwa wasielezewe, kwa kuna wakati kuzuia jambo isielezewe ni bora ili kutoleta uharibifu baina ya watu. Sio kila kinachojulikana huzungumzwa, pamoja na kuyaweza kuwa ni haki, lakini pengine si wakati wake kuizungumza, pengine hawataielewa ile haki unaozungumza wakati ule, wa hakadha. Haya mambo yote lazima uyachunge. Kadhalika katika fawaid, rujhanu ra'yi Umar wa kamali aqlihi, ra'yi nzito za Umar radhiyallahu anhu wa arda na ukamilifu wa akili yake, bali alikuwa mara nyingi akiafikiana na haki radhiyallahu anhu wa arda katika rai zake. Kadhalika katika fawaid, rujuu al-imam wal mufti amma ra'a al-maslahata fi tarkihi wa fi'li ghayrihi, mufti au kiongozi kurejea katika rai ambayo aona ina maslah zaidi, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia rai ya Umar akaona ni rai nzuri, kwa hivyo akawacha kumwamrisha Abu Huraira radhiyallahu anhu kwenda kutangaza ile bishara, kwa sababu ameona kutoitangaza ni bora zaidi. Kadhalika katika fawaid, anna al-insan idha fa'ala ash-shay'a ghayratan fa innahu la yuktasu minhu, mtu akifanya jambo kwa ghera kwa ajili ya dini halipizwi. Dalili yake anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yuwabbikh Umar radiyallahu anhu wa anna Aba Huraira radiyallahu anhu lam yaqtas minhu, Umar alimpiga kifua Abu Huraira mpaka akaanguka chini, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumlaumu Umar kwa kitendo hiki alichokifanya, sababu amekifanya ghayratan lid-din, kwa ghaira ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo lau kama mtu atafanya kitu kwa ghera kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine labda ni matamshi tu amezungumza, hizo lawama atakazonyoshiwa, hana hikma huyo, hana kadha, hivi na hivi, Wafikiria kwa mfano ingelikuwa tukio kama ili limetokea leo, mtu amempiga mwenzake fua kwewe. Waona hakuna hikma kabisa, mpaka anampigia mwenzake. Nampiga mwana kwenye kifua mwana. Yule mimi naambia hana hikma. Mtume salama kusema hivyo. Na wala Abu Huraira radhiallahu anhu kwa ufahamu wake hakulaumu, akasema na mimi pia nataka kulipiza. Alijua kuwa Umar radhiallahu anhu wa ardha hakulifanya hili isipokuwa kwa ajili ya ghira yake aliyokuwa nayo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndiyo tupeleke katika faida sabr as-sahaba radhiallahu anhum ba'dhum ala ba'd biihtimali al-adha walau kana darban. Masahaba walikuwa kisubiriana sana baadhi ya wako wao, mpaka yafikia hali mmoja amempiga mwenzake na bado wasubiriana na mahaba yako vile vile wako pamoja, jambo ambalo leo limekosekana sana hata baina baadhi ya ahli sunnati wal jamaa. Watu wakakosa subra ya kusubiriana baadhi ya wao kwa wao. Yaweza kutokea mtu tabia zake zikawa ni nzito, basi msubirie kwa ajili ya maslaha makubwa zaidi ambayo ni da'wa. Lakini ukoona baadhi ya watu ukikosana na mwenzake sasa yuanza kumfuata nyuma nyuma, akiteleza tu yuampatiliza pale, sikuwa eti yaipenda haki, yuataka kulipiza kule, pengine alimpigia kofi. Sasa nitamuonyesha. Sasa hakuna ikhlas basi katika hili jambo lako unalizungumza. Huna ikhlas. Na usioni wapata ajiri katika unalifanya. Upati ajiri katika unalifanya. Sababu hujafanya lillah. Na huku kutosubiriana huku kumeleta balaa nyingi sana. Wallahu musta'an. بيان رقة أبي هريرة رضي الله عنه وأنه نظيف السريرة كسائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تزام أوليني وصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عليكم أوليني سان أمي بيق وكفوه كدوغ وأمي أنقوك تشيني وسكيني وتكا كليا عليكم أوليني تبياك كم وليبوا ما صحابة مجيلا نواليكواني وسافي كتكسيرزاو na katika uwazi wao walikuwa ni wasafi radhiallahu anhum ardhahum. Katika fawaid albukau kad yaqa'u min alkabir, mtu mzima pia aweza kulia, si mtoto peke yake. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema fa ajhashtu bukaan, arudi kwa mtume sallama huku ataka kulia. Inawezekana kwa mtu mzima akalia, ili jambo ambalo linawezekana wala si aibu. Kuna faida muhimu sana hapa, mtu aweza kujiuliza ikiwa mtume za sallam alimzuia baadaye Abu Huraira radhiallahu anhu asiendelee kuwabashiria watu, sasa mbona hii hadithi tunaipata sisi? Je, hii si bishara? Kuna wavyuoni wasema أن الصحابة أخبروا بهذه الأحاديث وأشباهها تأثما. ما صحابة وليليزة حديثيزي ننجنيز أنباز ولكوا هوا كزيليزة وكات يوم تومز سلم هيل يوم لفانيا إلي كوا غبيا ذنبي يكفيش علم وليو غبيا وبات ذنبي كوا إلي علم وميباتا وكيزوية وسيفكيشة وهو أمة. وهذا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مambo yalikuwa kitokea baada ya mtume صلى الله عليه وسلم حيث اكتملت الشريعه وزالت خشيه الناس على هذه الاحاديث. Sheria imekamilika, kule kuogopea watu juu ya hizi hadithi pia kumeondoka. Waalimu anna al-amala ruknun fil iman billahi ta'ala, watu sasa washafahamu kuwa amal ni nguzo katika kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ufanya amali. Kwa hivyo ikawa kushaondoka kile ambacho walikuwa kikichelea, ndio maana wakawa waeleza. Kwa masahaba waliogopea alla yuballighu sharia ila al-umma, waliogopea isije ikawa hatukufikisha sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa huu umma. Fahadathu bihadhihi al-ahadith, Kwa hivyo wakazieleza hadithi hizi. Na hii ni karama na utukufu wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. ففي ذلك رد على الروافض الذين زعموا أن الصحابة كتموا شيئا من القرآن. Mashia wamefikia mpaka kusema kuwa masahaba wameficha Qur'an, wacha hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. فإذا كانوا لا يكتمون مثل هذه الأحاديث فكيف يكتمون شيئا من القرآن؟ Ikiwa hadithi kama hizi pia hawakuficha, wameziweka wazi, vipi wataficha sehemu katika Qur'an? Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba wafiche? Alafu tuseme kwa mfano masahaba wamficha, mfano masahaba wote wamficha. Sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, wao itakidi kuwa yeye ndio imamu wa kwanza, mbona hakufichua yeye wakati Abu Bakr as-Siddiq akisema ilikuwa yuogopea? Sawa. Wakati wa Umar yuogopa? Sawa. Kwa mfano ni uongo, lakini tuseme sawa. Wakati wa Uthman? He wallah bana, haya amekuwa khalifa yeye, miaka alikuwa khalifa Ali ibn Abi Talib, hata siku moja akiwa yeye kiongozi hajasema kuwa Abu Bakr na Umar na Uthman waliificha hii aya, sasa mimi naitoa leo mpaka aondoke duniani auawe na yule khariji, aondoka duniani asizungumze hizo aya ambazo mwasema nyinyi masahaba wanzificha. Si mambo ya ajabu hayo? Mambo ya ajabu sana. Lakini sadaqa man qala min as-salaf law kana ar-rawafid min al-hayawanat lakanu hamiran, law kama mashia wangelikuwa ni katika wanyama basi wangekuwa punda. Na naona hata punda pia waona haya kufananishwa na mashia. Wallahu al-musta'an alayhim min Allah ma yastahiqun. Dini ambayo imejengewa kuwakufurisha wabora katika huu umma ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu majma'in. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiikum.